9 sınıf biyologiya 7 paragraf. Hayvonlar dunyosi. Hayvonlar va o'simliklar umumiy kelib chiqishga ega bo'lgan tirik organizmlar hisoblanadi. Buning dalili sifatida ularning tuzilishi va hayot kechirishlaridagi bir necha o'xshashliklarni ko'rsatish mumkin. Hayvonlar o'simlik va zamburug'larga o'xshash hujayraviy tuzilishga ega. Kimyoviy tarkibi va boshqa ko'pgina xususiyatlarda moddalar almashinuvi, irsiyat va o'zgaruvchanlik ta'sirlanish kabi umumiyligi mavjud. Shu bilan birga, hayvonlarning o'simliklardan farq qiluvchi bir necha xususiyatlari ham ma'lum. Ulardan eng muhimi oziqlanish xarakteridir. Ko'pchilik o'simliklar avtotrof organizmlar hisoblanadi. Hayvonlar esa geterotroflardir. Hayvonlar hujayrasi o'simliklardek kabi selyuloza qobiq va vakuolaga ega emas. Ushbu xususiyatni hamma barcha hayvonlarga taalluqli deb bo'lmaydi. O'simlik va hayvonlar o'rtasidagi nisbiy farqlar ularning ajdodlari umumiy ekanligini bildiradi. Hayvonlarning tabiatdagi ahamiyatini o'simliklar hayotida ko'rish mumkin. Gulli o'simliklarning changlanishi yoki urug' va mevalarning tarqalishida hayvonlar katta rol o'ynaydi. Hayvonlar har xil ozuqa zanjirlar tarkibida ishtirok etib, o'simliklar bilan oziqlanuvchi turlar boshqa yirtqich hayvonlar uchun ozuqa sifatida xizmat qiladi. Hayvonlar tuproq hosil qilish jarayonida juda katta ahamiyatga ega. Chuvalchang, chumollar va boshqa mayda hayvonlar tuproq tuzilmasini shakllanishiga, uning unumdorligini oshirishda hamda tuproqning suv va havo bilan ta'minlanishida ishtirok etadi. Suvda yashovchi ko'pchilik hayvonlar suvni tozalovchi biofilter organizmlardir. Hayvonlar insonning ko'p qirrali xo'jalik faoliyatida katta o'rin egallaydi. Yovvoyi va uy hayvonlari insonning har xil oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanishida muhim omil hisoblanadi. Yovvoyi hayvonlarning turlari uy hayvon zotlarini yashlash uchun xizmat qiluvchi genofondni saqlaydi. Ko'pgina yirtqich hayvonlar qishloq va o'rmon xo'jaliklarida turli zararkunandalarni yo'qotishda katta rol o'ynaydi. Biroq hayvonlarning ayrim turlari zararlidir. Ko'pchilik hayvon turlari xavfli kasalliklar, bezgak, qichima va boshqalarni qo'zg'atuvchi va tarqatuvchi chivinlar, burgalar va hokazo sifatida ishtirok etadi. Hayvonot dunyosi hujayraviy tuzilishga binoan ikkiga ajratiladi. Hujayralilar, ko'p hujayralilar. Hayvonlarning yana umurtqa pog'onasining rivojlanishiga qarab umurtqasizlar va umurtqalilarga ajratiladi. Hayvonlarni xurdalilar tipidan boshqa barcha tiplarning vakillari umurtqasiz hayvonlar hisoblanadi. Bir hujayralilar tabiatda keng tarqalgan. Odatda bir hujayralilarning tanasi sitoplazma va bir yoki bir necha yadrodan tashkil topgan. Sitoplazma yupqa tashqi membrana bilan o'ralgan. Ko'p hujayrali hayvonlarda hayotiy jarayonlar maxsus organlar to'qima va hujayralarda amalga oshirilsa, bir hujayralilardan esa hujayralardagi organoidlar yordamida boradi. Ular soxta oyoqlar, xifchinlar yoki kipriklar yordamida harakatlanadi. Ko'pchilik sodda hayvonlar organik moddalar bilan oziqlanadi. Sodda hayvonlar hujayrasi bo'linish yo'li bilan, ya'ni jinssiz va jinsiy yo'llar bilan ko'payadi. Tashqi muhitning har xil ta'sirlariga sodda hayvonlarning beradigan javob reaksiyasi asosan harakatlanish orqali amalga oshirilib, o'taksis deyiladi. Sodda hayvonlarning muhim biologik xususiyatlaridan biri noqulay sharoitda sista hosil qilishdir. Ko'p hujayrali hayvonlarning tanasi xilma-xil tuzilishdagi va turli vazifalarni bajaradigan son sanoqsiz hujayralardan tashkil topgan. Ular mustaqillikni yo'qotib, yaxlit organizmning ayrim tarkibiy qismlari sifatida faoliyat ko'rsatadi. Ko'p hujayralilar murakkab individual rivojlanish bilan tavsiflanadi. Urug'langan tuxum hujayradan partenogenezda urug'lanmagan tuxum hujayrasidan voyaga yetgan organizm shakllanadi. Bunda urug'langan tuxum maddalanib, hosil bo'lgan hujayralarning ajralishi natijasida homila varaqlari va boshlang'ich organlar shakllanadi.